بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. tunaendelea na kitabu chetu mudhakkara fi ahkam siyam, na tuko katika mambo yanayoharibu saumu. Tumefika nukta ya 30 leo, insha Allah tuelekea katika nukta 31 au tuanze nukta ya 30. Asema man sama ramadhana, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani, yuwafunga kama watu wanapofunga mwezi umeandama, na yeye vile vile anafunga kama wengine. Wa huwa ana hali ya kwamba yeye musaddiqun lilkuhani, yuwasadiki ukahini, wale wachawi wale wakubwa ambao wao wadai kwamba wajua ghaibu. Kuhani wale ambao wanadai kwamba wao wajua ghaibu, kwa kutukua dalili ya vitu fulani katika anga au nyota, wakasema kwamba safari itakuwa kitu fulani, safari mwaka utakaokuja itakuwa kuna kitu fulani na kitu fulani. Hao makuhani au makafiri ambao wanadai wanajua siri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huku amefunga na yuwasadiki hawa makuhani, na hakuna anajua siri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni yeye. La ya'lamu al-ghaiba man fi as-samawati wal-ardi illa Allah, kuna anajua ghaibu miongoni mwa walioko katika ardhi wala mbinguni isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'arrafina, na wale wapigaji ramli, wale wapigaji ramli. Sasa yeye anaamini hawa amefunga mwezi wa Ramadhani, hali kwa wasadiki hawa makuhani hawa ambao wadai kwamba wajua ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wale wenye kupiga nini ramli, wale anachukua taalim fulani kwamba anapigapiga mistari katika ardhi kwamba wewe ni hivi na hivi. Walmunajimina, na wale wachawi ambao watumia nyota, nyota fulani ikiwa hivi itakuwa kuna kitu fulani namna hii, anaamini watu hawa, anawasadiki watu hawa. Wasahara, naamini vile vile wachawi. Huyu mtu mwenye sifa hii, mtu ambaye kwamba yeye amefunga mwezi wa Ramadhani, lakini yeye anasadiki makuhani, anasadiki hao makuhani hao ambao wadai ghaibu kwamba anajua yale atakayokuwa kesho na kesho kutwa na mwakani hivi, na vile vile wale wapigaji ramli wale, na wale wenye kuangalia nyota, na wachawi wale ambao angalia nyota na nini, ambao ni munajimin. Na Mtume asema kwamba hawa ni warongo. Adabu ni kwamba Waislamu wanawaamini watu kama hawa kwa kufunga kwa maneno yao hali kwamba ni makafiri, na kufungua kwa maneno yao kwamba leo kwamba mwezi haidhihiri, haiwezi kudhihiri mwezi kwa sababu kadhaa kadhaa kadhaa. Ni warongo mtupu. Mwezi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaidhihirisha pale anapotaka, si kwa elimu ya binadamu wala kwa akili yake. Wasahara, na wachawi. Kwa hivyo huyu bwana yeye somo yake haishi, kwa sababu yeye pia ni mushrik. Yeye pia ni mushrik, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kadhaba bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mtu yote atakayemwendea mtu mwenye kudai ghaibu ambaye ni kahin au wapigaji bao au watu wenye kuangalia nyota na wale wachao, na kasadiki vile atakavyoambiwa, basi ashakufuru mafunzo na sharia aliyoteremshiwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo huyo somo yake ni batil. Na wakiwa pia wana, kuna waislamu ambao wana tabia kama hizi, tabia kama hizi ya kusaliki makuhani na hawa maarraf kule. Nasikia mimi kuna baadhi ya watu wanaambia huko sehemu zile ambazo tuishi sisi kwamba hawa wachawi wa Ramadhani hutukua vile vyombo vyao wakaweka juu ya mti. Ramadhani hatufanyi kazi hiyo Ramadhani, lakini kiandama mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Shawali, basi tayari wanarudi kule kule. Ni shirki na kufur watu wanaishi nao. 31 ni istimalu shamma, yani kutumia. Mimi ninavyofahamu hapa shamma ni ile kunusa, kama ni tumbaku wengine wanayunusa kwa puani, wanatumia nini hiyo, lakini watumia kwa puani. Kwa hivyo hiyo pia yaharibu somo, kwa sababu kitu chote ambacho kinachopita puani kinafuza mpaka kwenye tumbo, hakuna shaka. Kwa hivyo somo yake ni batil. Nukta ya 32 ambayo inaharibu sala, inaharibu somo ya mtu, ni madhul qati, kutafuna merungi. Alqati ni merungi, madhul qati, kutafuna merungi pia inaharibu somo, kwa sababu moja kwa moja mtu anatafuna, anamiza ile mati yake na ile maji ya marungi kama amekula chakula tu. Kwa hiyo hii pia yaharibu somo ya mtu. Kuna baadhi ya watu wasema kwamba mtu anapokuwa anapokula marungi akisali, wa sala yake inakushua sana. Yaani mlevi atakuwa anakushua katika sala, na ni mlevi huyu. Subhanallah. Nukta 33, man sama Ramadhana, yote atakayefunga mwezi wa Ramadhani, wa huwa hali kwa yeye, ya'taqidu yu'amini anna al-Qur'an naqisun, kwamba Qur'an imepungua. Hii ni fikra ya kishia. Swali la 29, hii ni mambo ya kishia, mambo ya kirafidha, na'udhu billahi min dhalik. Mtu yote anayefunga mwezi wa Ramadhan hali ya kuwa yu'taqidu kwa Qur'an ni pungufu, huyu ni kafiru, si muislamu. Kwa hivyo ila akiwa ni mtu jahil, apasa afunzwe. Apasa afunzwe mtu kama yule akiwa ni mtu jahil. Lakini mtu waelewa akasema Qur'ani ni pungufu, na Mwenyezi Mungu ametimiza Qur'ani yake, aliyoma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, na yeye asema kwamba dini ni pungufu, si kamili, huyu mkafiri, kwa sababu yupingana na nani? Yuwapingana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yuwakadhibisha Qur'an. Anakadhibisha hii aya ya Qur'an. Ambao tumepitia vile vile. Lau ungekuwa hii Qur'an hii imekuja min ghairi indillah, la wajadu fi ikhtilafan kathira. Lau unge hii Qur'an ilitokemana na Mungu asikuwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, basi wangepata watu tofauti kubwa sana katika hii Qur'ani yetu takatifu. Kwa hivyo mtu yoyote mwenye itikadi kama hiyo anaisema kwamba Qur'ani imepungua, Qur'ani imepungua, basi huyo ni kafiri, si muislamu, na utahadhar naye mtu kama huyo, ni mtu hatari sana, na ni fikra mbovu sana zinazoenezwa pole pole katika mujtama wa Kiislamu. Istimalu tambul, na kutumia haya manyasi wanaotumia baadhi ya Waislamu tambu pia, kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo watiwa pale ya meza mate yake na kila kitu, ya haribu pia vile vile somo. Hili neno hili silielewi mimi. Istimalu alqaru wa, sielewi neno, ikiwa kuna moja jua tutatumbia halala. 36 istimalu al-mukhaddirat, kutumia vitu vya kulevya. Antariq al-sham, kwa njia ya kunusa, wal istinshaq, na kwa njia ya kutia pua. Mtu anashumu, ananusa kile kitu au anapandisha kwenye pua pengine maji yake au moshi yake, na ni kitu mukaddir, inamlewesha mtu. Na hivi ndivyo vinavyotumiwa, nasikia mimi, katika hizo ulevi, istimalul mukaddirat, kutumia vitu vinavyolevya, an tariq ash-shami, kwa njia kunusa, wal istinshaq, au kwa kutumia njia ya puani. Zote hizo zinaharibu saumu ya mtu, wala mtu kama yule hana saumu akiwa yotumia vitu kama hivyo. Nukta 37, al-aklu washurb, kula na kunwa. Kula na kunwa inamharibia mtu funga lake. Akila mtu na kunwa, baada tului al-fajri, baada ya kuchomoza al-fajri ya kweli, dhannan, hali ya kwamba yadhania, adama tuluihi, ukosefu wa kutu, anadhania kwamba al-fajiri haikuchomoza, sema haikuchomoza bali. Thumma tabayyana tuluahu, kisha ikabainika kuchomoza al-fajiri ya kweli, kwa hivyo somu yake itakuwa ni batil. Allahumma, akiwa pengine kitakini kwamba usiku umebakia kama tulivyopitia kule, kwamba bado usiku, akala kwa msingi kama huu, kama ule sahaba ambaye alikuwa akitukua zile nyuzi zile alikuwa kifunga, mtume akamwambia tu, hakumwambia fungua, bali alimwambia endelea na somo yako, na hakumwambia akili, ukiwa na yakini kwamba imeitwa, lakini ikiwa ni dhana dhana tu, dhana ikubalini. Nukta ya 38, al-aklu au shurb, kula au kunwa, kabla ghurubi shams, kabla ya jua kutwa. Thumma, kisha tabayyana adam ghurubiha, kisha ikadhihiri waziwazi ya kwamba jua bado haya halikutua, jua bado halikutua, yeye amekula kabla ya jua kutua, akidhania jua limetua. Sasa hapa takana awe na yakini, pale anapofanya jambo kama ile awe na yakini ya kwamba jua limetua. Mimi kulingamana ninavyoelewa sasa, jua limetua, basi akila kwa njia hiyo afadhali, ndio kidogo inamuiza, lakini kwamba ni dhanna tu. Thumma tabayyana adam ghurubiha, kisha ikabainika kutotua jua, somu yake imekuwa batil, ila yule mtu ambaye kwamba ana yakini kwamba jua limetua, lakini kaja kinyume cha hivi, ikaja kinyume cha hivi, huyo somo yake itakuwa sahihi kama tulivyotangulia, kama tulivyotangulia. Nukta ya 39, man sama Ramadhan, mtu yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhan, wa huwa la yazalu shuyuiyan, na yeye aendelea kuwa na itikadi ya ujamaa, itikadi ya ujamaa ambao wao wanaitumia lugha ile wanaitumia kwamba itumia kwa lugha gani, ni hii siasa ujamaa ya Soviet, siasa ya Soviet Union, ndio wale watu ambao hawaamini Mwenyezi Mungu wala hawaamini chochote, hawaamini kitu, shuria ambao walitawala pia fikra, kwa fikra hizo wengi katika Uislamu, katika nchi za Kiislamu, fikra ya ujamaa ambayo yuendelea, na huko anaamini fikra ya ujamaa na yuafunga somo yake ni batil, kwa sababu ashuria ni ukafiri. Sasa kiwaamini kitu kama kile na Uislamu yakataa ukafiri, takuwa umeharibu somo yake. Nukta 40, man sama Ramadhana huwa la yazalu ishtirakiyan, mtu ambaye kwamba yeye amefunga mwezi wa Ramadhani, lakini yeye siasa yake anayoamini na anaitakidi kwamba ni ishtirakia, kwa sababu serikali zinazotawala katika ulimwengu ni shuria na rasilimali. Shuria ama shuria ishtirakia ni kitu kimoja, haina tofauti. Ni wale ambao kwamba sema kwamba sisi ni wajibu wetu kushirikiana katika kila jambo, kama mfano China na Russia, ya kwamba takani mtu awe tajiri kwa shinda watu wengine, lazima mtu amiliki sawa na vile wanavyomiliki, na ikiwa imezidi kitu washirikiane na watu. Na sivyo hivyo alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ameamrisha kila mmoja wetu amiliki anachokiweza kumiliki, kila mmoja wetu na amiliki anachoweza kumiliki, lakini kwa njia ya halali. Miliki insha Allah aliyoamiliki Qarun, iwe kisiwa cha Mombasa yote ni ya sharia, lakini kwa njia ya sharia. Kwa hivyo mwenye kuwa na fikra ya shuria au ishtirakia akawa amefunga, somo yake ni batil, naye ni kafir akiwa yuendelea na fikra kama hiyo, isipokuwa akiwa yeye ni jahil. Na bila shaka shekhe anajua yeye ameishi chini ya serikali hizi za kishuria na ishtirakia kwa muda mrefu sana. Yemen ilikuwa na siasa hiyo, Tanzania, Somalia, Libya, ona walikuwa na siasa kama hizi za ujamaa, hizi siasa za ujamaa kwa mitawala kote kule. Nasallallahu alaihi wasallam. Nukta ya 41, istimalu luban, istimalu aluban, kutumia luban. Lubani mfano wa hii ya kutia moto, ile lubani ya kutia moto. Mfano wa inautafunwa, mfano wa bigjina kinginecho, almuhalla bisukari, ilotiwa sukari. Ilotiwa nini? Sukari, ukawatafuna wewe. Lubani ile lubani nyeupe ambayo kwamba watu wanajifukiza, na wengine pia huwa wanakunwa kwa ndia ya dawa, lakini sangine ingine yatiwa nini? Sukari. Kwa hiyo mtu anapotafuna ubani kama huu ambao ina sukari, basi somo yake ni bati. Wakati gani? Idaftala arriq, pindi anapomiza mate yake. Mate ni sukari, ni kitu kimetoa sukari, tamu. Anapomiza ile mate, basi itakuwa somo yake ni bati. Haya mambo 41 ni katika yale mambo ambayo yabatilisha somo ya mtu yoyote aliyefunga. Adarsu tano, katika somo letu la nane, muharramatu fi siyami wa ghairi, mambo ambayo ni haramu katika mwezi wa Ramadhani na vile vile miezi isiyokuwa Ramadhani ni haramu mtu kufanya kitu kama kile. Mambo yamekuwa ni haramu ndani ya mwezi wa Ramadhani au kwa aliyefunga, na wengine ambao kwamba wao hawakufunga pia ni haramu kwa kitu kama kile, huenda ikaharibu ni thawabu ya funga ya moja wetu. Na huu ni ugonjwa wanadamu wameonjwa naye. Hakuna anayesalimika naye isipokuwa ni mtu ambaye anajibaranganisha na da'wa na dhikrullah na salatu ala nabi na kusoma Qur'an na mara nyingi ukaa peke yake. Lakini ikiwa si hivyo, basi atakuja mtu akudhalili, ulitokea kadha, ulitokea kadha. Kwa hivyo haya ni mambo ya haramu kutendwa ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa aliyefunga na ambaye hakufunga. Na vile vile ni haramu si yani miezi isiyokuwa Ramadhani kufanya mambo kama haya Muislamu. Jambo la kwanza, al-ghiba. Allahu Akbar. Al-ghiba, usengenye. Usengenyaji ni haramu na inamharibia mtu thawabu. Usengenyaji ni kitu kibaya sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema usengenya ni dhikruka akhaka bima yakrah, ni kumtaja ndugu yako Muislamu kwa jambo ambalo kwamba ye halipendi. Halipendi leo atakuepo ukamtajia au ukamtaja kwa jina kama lile, basi yeye hatokubali. Kwa hivyo ndio riba, dhikru ka akaka bima yakra. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia masahaba, atadruna mal ghiba? Qala Allah wa rasuluhu, Allah wa rasuluhu alam. Majua kusengenya? Sema Allah wa rasuluhu alam, Mwenyezi Mungu na mtume anajua. Ah, asema kwamba ikiwa wewe wamtaja ndugu yako na yeye hayupo kwa jambo ambalo kwamba hana, basi umemzulia urongo. Faqad bahattahu, umemzulia urongo. Ha, fa in kana alladhi taqulu fihi faqad bahattahu, umemzulia urongo. Wa in lam yakun fihi faqad ightabtahu. Ha, akiwa anayo ile jambo ambalo wewe alisema umemsengenya, na akiwa hanalo umemzulia urongo. Faqad bahattahu, umemzulia urongo, na kule faqad ightabtahu, umemsengenya. Na ni hatari kweli kweli, hatari. Usengenyaji ni kitu kibaya kweli kweli. Siku moja Aisha radhiallahu anha, kama kawaida wanawake wanawivu, lakini wazidia. Kuna wengine basi wakiwa wanawivu hukata kamba kabisa, wakaenda mbali kabisa. Sasa riba hii, Aisha radhiallahu anha alikuwa kidogo alikuwa Hafsa radhiallahu anha kidogo alikuwa kimninio yeye. Sasa siku moja mtume akamwambia, yeye akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, hasbukal qasir, akutosha yule mama mfupi yule, Hafsa huyo, akupeleka mbio kwa kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, laqad qulti kalima, umesema neno, lau muzijat bil bahri la mazajat, lau ungechukuliwa hili neno likatiwa ndani ya bahari ingegeuza rangi ya bahari. Neno wewe umemsengenya ndugu yako. Usengenyaji ni kitu kibaya sana, na usengenyaji ndio kupelekea kumzulia urongo mwenzako na kusema mengine ambayo hayataki kusemwa. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo al-ghiba dhikru kwa akaka bima yakra, na hii ni mtihani mkubwa sana, hasa hasa kwa talabatul ilmi wana ugonjwa huu. Nasallallahu alaihi wasallam, nasallallahu alaihi wasallam, wao walipotakikana wawe mbali na ugonjwa huu uliovamia mustama wa Kiislamu. Lakini subhanallah, wao ndio wanaongoza nini, wanaongoza msafara huu wa usengenyaji. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kusengenya ni haramu, ni umefunga au hujafunga, ni Ramadhani, si mwezi wa Ramadhani, basi kusengenya ni haramu. Kwa sababu anti tastatirina ala aradhi nnas, man istatala ala aradhi nnas, mtu ambaye kwamba yeye anawavukia mipaka kwa kuvunja heshima za watu, kwamba yuko hivi huyu. Asema arba riba istitalatu ala ardhi muslim, riba inayoshinda riba zote kwa uharamu na ubaya ni mtu kuvuka mipaka na kujikuza katika kumsengenya ndugu yake. Kwa hivyo kusengenyaje ni kitu kibaya sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiharimisha, sawa ni Ramadhan au si Ramadhan. An-namima, kufitinisha, fitna. An-namimatu ni fitna. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema an-namimatu la yadkhul jannata an-namam, la yadkhul jannata an-namam, haingi peponi mfitinishaji, haingi peponi mfitinishaji. Na fitna ndio kitu hatari inayosababisha mujtama wa Kiislamu. Mtu aweza kasikia kitu na yeye akaenda akasema, akaongeza na yake mwingine akasikia akaongeza na yake, urongo mtu. Na lau kweli ile jambo litafuatiliwa, litaonekana ni urongo, hamna chochote, hamna chochote, sipokuwa kuna watu fulani wataka kujikuza au kujionyesha kwamba wao ni maarufu, wajua mengi. na Allah subhanahu wa ta'ala watu kama hawa kama watutubia atawapelekea atawapeleka sehemu mbaya sana. Namima ni kitu kibaya sana. Wasema ulama annamimatu naqlul kalam, naqlul kalam ala tariqati al-ifsad, naqlul kalam ala tariqati al-ifsad, ni kunukuu maneno kwa njia ya kuharibu. Unakuja kwangu unachukua maneno mawili matatu unampelekea mwingine, ule mwingine anakuambia kitu apewa chukua ampelekea mwingine. Wewe biashara yako kubwa unaifanya ni namima. Na'udhu billahi min dhalik. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Fitna ni mbaya sana, yaja kwa njia za namima hizi. Kwa sababu umesikia fulani anasema hivi, umesikia fulani anasema, ulimtoza nimeambiwa na fulani, wale malaika wao walimtume alikwambia hivi. Na hii fitna na hivi hivyo inaharibu thawabu za watu na inavunda nyumba za watu, inaharibu da'wa ya Kiislamu, inawatanzua mujtama wa Kiislamu, wakawa huyu ni adui wa huyu na huyu ni adui wa huyu, huyu anajifanya yeye ni mwema sana akamfanya yule mwingine naye ni mwovu sana, kama kwamba yeye ndio Mungu anayehukumu ma. Hivi ndivyo wanavyokuwa wanadamu. Nasallallahu salam. Kwa hivyo ni haram annamima, fitna ni haram. Namba ya tatu al-kadhib, urongo. Urongo ni haram, haifai. Sawa umefunga wala sawa hujafunga ni haram. Na al-kadhib ni al-kalam ala khilafi al-waqi', ni mtu kuzungumza kinyume cha mambo hali halisi ya mambo yalivyo. Ni mtu kuzungumza mambo ambayo kwamba ni kinyume cha hali halisi ya vile vitu au kile kitu ki ambacho unachokizungumzia hali ya kinyume chake sana, ndio ni al-kadhib, ni urongo sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mrongo, urongo ni kitu kibaya sana. Mtume alikuwa akiambiwa urongo na mmoja katika masahaba, lile neno basi akija fahamu kwamba haliondoki katika roho yake, anamkumbuka ule mtu yule ambaye kwamba alosema urongo. Urongo ni sifa moja mbaya sana, sifa moja mbaya sana ambayo unaweza kumuelezea mtu kinyume cha vile alivyo. Pengine umuelezee mtu na humjui kama subhanallah, mwanadamu anaweza kumueleza fulani hivi fulani, lakini hamjui huyo fulani mwenyewe, hamjui kwa sababu gani, na yeye pia amepokea hewani. Mambo ya urongo sio kwa maana kali. Jambo la nne asareka, kuiba. Na sallallahu salama, kuiba ina maana nyingi. Kuiba kuna kuiba vitu vya watu, kuna kuiba heshima ya watu, kuna kuharibu mambo mengi sana. Kwa hivyo kuiba ni antaakudha shay'an ala ala ikhtilas, uchukue kitu kingine kwa kumshopolea mtu, ni wizi ule sampuli fulani ya wizi. Kuna kutumia silaha, kuna kutumia silaha ya mtu kutulia haki yake, ona. Lakini sariqa ni kuchukua kitu ala wajhi al-khafa, kuchukua kitu kwa njia ya ilofichika, kwa njia ilofichika, hiyo ndio inaitwa sariqa. Mwenyezi Mungu asema asara wa sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan. Matudhakiruna asara wa sariqatu faqta'u aydiyahuma nakala min Allah, sio man hafidha atusaishi hiyo aya. Ala kulli, kuiba ni haramu, haifai. Hakuna kitu kidogo wala kikubwa ambacho kimehalalishwa. Kiswahili vile wanaosema hii lugha yao, lugha hii si lugha nzuri, kama walaumfu kula ya ndovu, yaani mtu kukutilia nguvu kwenda kufanya maasi, hachi kama walaumfu kula ya ndovu. Lakini ya paka kuku, utakuwa umeharibu heshima yako. Kwa hivyo sareka, wizi ni haramu, haitakiekani kabisa. Ni haramu. Jambo la tano ambalo ni haramu, mtu ameharamishiwa katika funga, na wakati sokuwa na funga basi la'ibul qamar, kucheza kamari. Mtu amefunga anacheza kamari. Kamari kwa sababu nyingi sana. Kuna kamari zile za karata, kuna zingine za nini, kuna ile kamari ya kucheza kwamba ukinishinda atakupa kitu fulani, na ni nyingi sana siku hizi. Subhanallah, hasatan katika riadhiyat, katika mchezo, utapata kwamba watu wengi sana wamezama katika mambo kama haya. Kama innamal maisiru wal azlam rijsun min amali shaitan. Al maisir, hi maisir ndo kama. Innamal maisir wal azlam rijsun min amali shaitan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni haramu ile kani. Sita ni hukukul walidain, kuasi wazee wawili. Allahu akbar, kuasi wazee wawili. Na hili limekuwa siku hizi ni kama jambo la kawaida. Haya, mtoto akishamaliza form 4 au ni huyo mdharau, mabaki hana maana yote. Hasatan ikiwa nyumba ile mama hayuko sawa au baba hayuko sawa, mmoja katika wazazi hayuko sawa, ana makosa tumbi nzima. Pengine inaweza kwamba baba yomkemea mtoto, mama akiondoka sasa, baba yenu amezidi, baba yenu kila sana kali tu. Na mzee aweza kuwa hawezi, baba akawa mkali basi na sababu yote, kuna kitu yomkemea kitu, mwache wewe, na wewe msaidie wakati kama ule anapoona. Unapoona kwa mzee amekuja mkali, akiondoka mwambie umfanya nini wewe? Kama umfanya kitu fulani, fai kufanya kitu fulani. Mimi niko pamoja na mzazi wangu, mzee wangu. Sitaki kuzuia wenu. Atajua kwamba hawa watu wako sawa sawa. Kwa hivyo hukuku walidaini imejaa, imekuwa ni fashion. Imekuwa ni fashion. Bali astaghfirullah alazim, Mwenyezi Mungu atusame, nipite sehemu fulani. Huko nakokaa nimepita sehemu fulani, siku fulani kaona wanawake wawili wapigana. Akhiru zaman, sisi katika akhiru zaman, wanawake wawili wapigana. Sasa mimi nikataka kuingilia, basi msipigane, mcheni Mungu. Naona wana sura kama ni Waislamu, watu wanaangalia wacheka tu. Sasa nikaambiwa, ustadha, achana nao hawa watu, hawatoachana hawa. Huyu ni mtoto na huyu ni mama. Mama na mtoto wa kike wapigana, nasallallahu assalama. Mtoto wa kike yuangushwa, mama yuangushwa, pigwa, fanya nini? Sababu kubwa anachopigania ni mume. Allahu akbar, subhanallah. Galia kiyama, nahnu fi akhir zaman, fi akhir zaman, ni hatari sana. Kwa hivyo huu ni hukuku kushinda hukuku, subhanallah. Watu wanapokuwa hawana dini katika nyumba, mume hana dini, mke hana dini, hali zao ni kama hizo, hupatikana mambo kama haya ya hatari. Jaribu. Kiwa ushakuwa ni mkubwa umezaa hayo mengine, lakini kiwa wewe hujaolewa, jaribu daima kwa haki na batili, uwe pamoja na mume wako kwa haki na halafu mwisho umwelezee, lakini wewe umevuka mipaka, matatibu nyinyi wenyewe. Hapa kwa ni sawa ufanye hivi na hivi na hivi. Mimi nimekusaidia kwa wale watoto, situone kwamba mimi na wewe hatuna ule umoja. Lakini mume wangu ufanya makosa, alikuwa ni sawa kufanya hivi na hivi. Watu wanasihiani. Lakini wakati anapokuja mmoja wao, kali ule mwingine naye amsaidie. Kwa njia hiyo. Kama ikufanya hivi basi hukuku tayari. Wazee wataasiwa kabisa kabisa kabisa. Na hakuna kitu ambacho anastahili mwanadamu kuteswa duniani na akhira kuliko ni hukuku alwalidain. Mwenyezi Mungu atamadhibu duniani hapa na atamwekea vile vile adhabu akhira yule mtoto ambaye kwamba yeye wa maasi mzazi wake, na hana maana yote mzazi kwake. Na hili ni mtumeona hasatan watoto ambao kwamba hawakusoma dini, huwa ikifika katika umri fulani, huwa ule mzazi hana maana yote, kwa kiandaa mzazi bana hana akili huyo. Yani kumtusi babake au mamake ni kitu dogo sana. Na watu wengine hukaa wakacheka sana. Mkweli bwana, babako kuna waya moja inkatika. Sasa ikiwa waya moja inkatika, kwa nini si katika ina nyingine na nyingine basi? Ikawa hivi. Kwa hiyo ukuhul walidaini kitu kibaya sana. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafungamanisha haki yake na haki ya wazazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafungamanisha haki yake na haki ya wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana. Mwabuduni Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe nacho na wazee wenu wawili fanyeni mwatendee ihsana. Ihsani si kwa tusi wala kuwapiga wala kuwa wakali wala kwa mzee anakuogopa. Mtoto aogopewa na mzee bwana. Huyu bwana leo zimpanda hizo. Si za kawaida. Mzee anamuogopa mtoto. La. Si heshima wala adabu kitu kama hicho. Si heshima. Mzazi amuogope mtoto. Subhanallah. Au kwa kuwa mtoto amepata kazi, mkijana ana nguvu zake, mzazi ni mtu dhaifu. Basi akawa anampa 2000 na mkaribia, fanya nini hizo 2000? 2000 kitu gani? Umekuwa amekupa mangapi wewe? Amekusomesha lauta ile pesa ya gharama ya kukusomesha na kukukuza mpaka ukafika kumaliza masomo aliyokutolea, hata ukamlisha milele hupati wewe. Huwezi kufika gharama kama ile umetoa. Kwa hiyo watakana wazazi wasaidiane. Hukuku zimezidi. Wakati tunaona watu kwa asi wazazi wamezidi. Mwanzo kuna hizi mukhadirati zinazotumiwa, huyu akutabangi, huyu sijafanya, a'udhu billah. Ukienda mtaani utaona mambo ya ajabu. Mtoto wa kike amezalishwa naye anka yuomba saa 5 saa 6 usiku barabarani, ataka ule mtoto apemzie kubwa aenda kwenda kuvuta, aenda kuvuta bangi au anunua kitu gani hicho, na sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni hatari sana. Baada ya hapo ile hukuku inzidi na maasiya ya kuasiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo naomba wazazi wasaidiane katika jambo kama hili. Kiwa wewe ulikuwa hustabi yako sio kumrukia mzazi, wewe mzidi na wache mtoto, wache afanye nini, wache. Hii tabia mbovu sana kwa mama kufanya kitu kama kile, au baba. Lakini saa nyingine hubidi baba akaule mtoto wa kike, kila anapomwelezea yule baba hasikii. Sasa baba saa nyingine anapata pressure, anamsomea sasa mbele ya watoto wake, na anastahili kufanywa hivyo. Ingawaje si nzuri kitu kama hicho, lakini hubidi iwe ni hivyo, hata watoto angalau wawe na talabu, wawe na talabu kama wale ambao wanaosengenya waume zao. Umeona wewe vile? Mimi nimekaa tu kwa sababu yenu nyinyi, lakini mimi hapa napata dhiki na pressure na sukari kwa sababu baba yenu. Basi tu siwezi kuacha nyinyi, lakini umeona baba yenu vile alivyo, kwa sababu yenu ni hivi, baba yenu ni hivyo. Sasa tayari ushaunda chuki kati ya watoto na wazazi wao. Nasallallahu as-salam. Nasallallahu as-salam. Ni hatari sana hukumu al-walidain. Saba, qati'atul arham. Jambo lililokuwa ni haram ni kukata kizazi. Kukata kizazi. Na hili ni jambo ambalo kwamba linapatikana tu wakati anapokuwa mtu ashapata nafasi. Ndugu moja ana nafasi, mwingine hana nafasi. Basi huyu mwenye nafasi atakufanya huyu mtumwa sasa. Unaona? Atakufanya mtumwa, mtawala. Amboresha mke wake kuliko ndugu yake. Unaona bana, watoto wake kuliko ndugu yake. Ndio kwa huyu ndio baba leo atanguka kesho, hawana baba mwingine isipokuwa nani? Ni huyu mmoja. Sasa inakwenda watu wanasambaratika, hasa husambaratika kabisa wanapokufa wazee wawili. Mamangu Allah yarhamha. Allah yarhamha mamangu. Ankufa kabla miaka 3 mamangu. Au miwili. Alikuwa akisema hai wa watoto wake wengine wateta. Mimi sifanyi hivi, sifanyi hivi. Basi mamangu alikusema neno nimelifanya. Asema hai, pazia nipo. Nikikatika mtaonana. Aliyosema hivi rahmatullahi alayhi. Mimi ni pazia nipo, hamtaonana sasa. Lakini kifa pazia likikatika mtaonana nyinyi. Alikusema hivi, na ni kweli. Subhanallah. Ni kweli. Mungu ndo anajua zaidi yale yalotokea baada ya kufa mtu mzima huyu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrahimu mwake pema peponi inshallah. Kwa hivyo qati'atu rahim ni hatari. Qati'atu rahim ni kitu kibaya sana. Wattaqullaha wal arhama. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا mcheni mwenyezi Mungu yule ambaye kwamba mwaapiana kwani na mcheni mwenyezi Mungu katika kukata vizazi vyenu fala asaitum in tawallaytum mwenyezi Mungu asema je mmeasi wakati mnapokuwa na kengeuko antukatu arhamakum kukata vizazi vyenu mwenyezi Mungu asema ametuamrisha ayu sala tuunganishe walladhina ma alladhina yaqta'una alladhina Allahu sallallahu alayhi wasallam yani ki wale wanaokata kile ambacho Mwenyezi Mungu ameamrisha kiungwe alladhina yaqta'una ma amara Allahu an yusal an yusala wala wanaukata kizazi ambacho Mwenyezi Mungu kaamrisha iungwe. Na wallahi ukiingia katika mshtama wa Kiislamu jambo la kuuliza kabisa, jambo la kuuliza kabisa, watu ami sikizani na mtoto ami huyu mtoto sikizani na ami mke wa ndugu sikizani na huyu ami ya watoto wake, na vurugu subhanahu wa ta'ala. Na yote hiyo ni qati'atul arham, hiyo ni haram itakikana. Nukta nane, adhiyatul jiran, kumudhi jiran. Allahu akbar. Na hili ni jambo baadhi ya watu subhanallah ni kama ibada kwao, kumudhi jiran. Kuna wengine kwao ni kama mafuta mazuri. Tume sallallahu alaihi wasallam asema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Mtu yote anayemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na siku ya mwisho, na mtukuze jirani yake, na mtukuze awe karibu naye, awe msiri wake, wasaidiane katika mambo ya huku na huku. Akiona kwa baba yake mtoto mdogo haelewi na atafunda nyumba yake, amwita mwanangu, mume hafanyiwi hivi, fanya hivi na hivi na hivi kama mtoto wake. Lakini Allahu Akbar, si adhiya hiyo. Ulama wagawanya jirani sehemu tatu. Kasema kwamba kuna jirani anayekudai haki tatu. Ni jirani, ni ndugu yako, ni Muislamu. Ana haki ya ujirani, ana haki ya ndugu, ana haki ya Uislamu. Kuna jirani ambaye ana haki mbili, ni Muislamu, si ndugu yako. Kwa hivyo ana haki ya Uislamu na ana haki ya ujirani. Kuna jirani ambaye ana haki moja tu ambaye ni kafiri, ana haki ya ujirani. Ana haki ya nini? Ya ujirani. Kwa hivyo lazima utunze haki ya majirani. Kwa jaribu zungumza naye vizuri, mueleweshe kama litatokea jambo lolote, kaa naye chini taratibu, mfahamishe ya kwamba jambo hili si sawa, tulifanye hivi. Hata kama saa nyingine wewe pia utamsaidia kile jambo, msaidie, mwambie mimi naona afadhali jambo tulifanye hivi na hivi. Adhiyatu jirani hatari kabisa. Ule mwanamke ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia kwamba huyu ametiwa motoni, asema kana tudhi jirana. Huyu alikuwa kiudhi sana, je, alikuwa na ulimi mrefu, alikuwa na ulimi mrefu. Mchanje huyu, mtukane huyu. Adhiyatul jiran ni hatari sana. Adhiyatul jiran ni hatari sana. Tuangalieni sana jambo hili, ikhwata muslima, ikhwata islam au akhawati muslima, akhawati muslima, hili jambo tuliangalia vizuri sana. Tutahadhar sana na majirani, tutahammal, tuwasubirie Ikiwa umeona anakosa fulani, kumkabidhi, huwezi mpelekee mtu ambaye kwa karibu naye, rafiki yake, wasikizane, amfahamishe bwana, hii huyu ni jirani yako bwana, hufai kufanya hivi. Yaumul qiyama utaulizwa huyu jirani, na daima ni mwasema Allah Allah jirani, apewe haki yake. Adhiyatu jirani ni kitu kibaya sana, ni kitu kibaya sana. Jambo lingine, jambo lingine ambalo ni muhimu vile vile ambalo ni haramu, adhiyatu muslimin, kwa udhi wa Islam, kwa udhi wa Islam haifa. Wewe kazi yako watu wanapozungumza maneno ya afadhali hawa Kristo, subhanallah, afanaj'alu almuslimina kalmujrimina ma lakum kaifa tahkumun. Hawa watu waumini wanamwamini Mwenyezi Mungu na mtume, tuwafanye kama kafiri hawa, midude hawa, eh? Wewe utawafutinganisha namna gani wa huyu na huyu? Mtu muumini anayemcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, haitakani kumudhi Muislamu wala kumtusi Muislamu wala kudara Uislamu wake, haitakani. Wajibu wako ni kumpa nasiha, ha? Wajibu wako ni kumpa nasiha na kumwelekeza katika njia ya sawa. Lakini ikiwa utafanya hivyo, basi utakuwa umefanya jambo ambalo kwamba halifai katika dini yako, ambalo ni haramu kabisa. Kwa hivyo haifai mtu kumudhi Muislamu. Hii ina maana kwamba ikiwa wewe ni haramu kumudhi Muislamu, na umudhi asiyekuwa Muislamu, asiyekuwa Muislamu pia umudhi, ha, si hivyo. Usimudhi kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yoyote ambaye kwamba huna haki ya kumudhi, huna haki ya kumudhi wala kuharibu heshima yake wala kumwambia maneno kama kisu kawa mpararua, haitakikani kitu kama kile. Haya yote ni mambo ambayo kwamba ni haram, lakini hiya usikunna wa iyaya, na wausie na mimi pia, haya mambo matatu tuyacheni: alghiba wanamima walkadhib, haya mambo tuyacheni, tuyacheni, tupunguzeni, tupunguzeni kabisa, kwa sababu haya mambo matatu yatatuharibia akhira yetu na dunia yetu. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.